Radio Nawigator Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dogaszono pożar gorzowskiej katedry, ale strażacy odjadą dopiero wtedy, gdy będą na 100% pewni, że wszelkie zarzewia zostały zlikwidowane. Za niecały kwadrans na Wawelu rozpocznie się sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polscy siatkarze mistrzami świata w kategorii do 21 lat. Dogaszono pożar wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Strażacy wciąż jednak sprawdzają temperaturę elementów konstrukcji i wszelkie istotne miejsca. Zdecydowali o konieczności zdemontowania iglicy. Nadzwyczajna sesja sejmiku dotycząca pomocy przy odbudowie świątyni odbędzie się w czwartek. Do oceny zniszczeń jest niezbędna ekspertyza, mówi Błażej Skaziński z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w stanie po prostu oszacować, na ile ta wieża w sensie konstrukcyjnym uległa zniszczeniu. To dopiero będzie można stwierdzić na podstawie ekspertyzy technicznej, bo ona jest tutaj niezbędna i na jej podstawie jak gdyby będzie można zaplanować konkretne działania, czy w zakresie demontażu, dodatkowego wzmocnienia, czy też rekonstrukcji w mniejszym lub większym stopniu struktury tej kopuły. Na miejscu wciąż pracuje około 140 strażaków. Odjadą dopiero wtedy, gdy będą w 100% pewni, że wszelkie zarzewia zostały zlikwidowane, a konstrukcja nie zagraża ludziom z inspekcji, którzy mają zdecydować o dalszych pracach. Na Wawelu rozpocznie się za niecały kwadrans 41. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ceremonii wezmą udział prezydent Andrzej Duda i dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa. Na obrady przyjechały 3000 gości z całego świata. Polska jest po raz pierwszy gospodarzem sesji. Delegaci zdecydują m.in., które z 34 zgłoszonych miejsc znajdą się na liście Światowego Dziedzictwa. Polskim kandydatem jest zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskiej Górach. To niezwykłe miejsce, mówi wiceburmistrz Tarnowskich Gór Piotr Skrabaczewski. To było tak naprawdę takie miejsce, gdzie rodziła się nowa era, nowa industrializacja w Europie Środkowo-Wschodniej. To znaczy u nas przy wydobywaniu rud srebra, cynku, ołowiu zaczęto stosować metody przemysłowe, zaczęto sprowadzać pierwsze maszyny parowe właśnie do odwadniania podziemi. Także można powiedzieć, że ten postęp techniczny u nas się rozpoczynał i potem promieniował dalej. Jeżeli na sesji w Krakowie zapadnie decyzja o wpisie, to będzie to 15. miejsce w Polsce na liście Światowego Dziedzictwa. Są już na niej m.in. historyczne centrum Krakowa i Warszawy, kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, Auschwitz-Birkenau i Puszcza Białowieska. Polscy siatkarze zdobyli w Brnie złoty medal Mistrzostw Świata w kategorii do lat 21. W finale turnieju rozgrywanego w Czechach nasi zawodnicy pokonali Kubańczyków 3-0. Brązowy medal wywalczyli Rosjanie po zwycięstwie nad Brazylijczykami, także 3-0. Były izraelski premier Ehud Olmert wyszedł na wolność. 71-letni polityk w ubiegłym roku trafił do więzienia w związku z oskarżeniem o korupcję. Z więzienia wyszedł po odbyciu 2/3 kary na mocy ułaskawienia. Izraelskie media pokazały zdjęcia Ehuda Olmerta ubranego w czarny t-shirt wychodzącego z więzienia niedaleko Tel Awiwu w towarzystwie ochroniarza. Ani polityk, ani jego obrońcy nie rozmawiali z dziennikarzami. Olmert spędził za kratkami 16 z 27 miesięcy orzeczonych przez sąd. Sędziowie zgodzili się na przedterminowe zwolnienie polityka, bo nie popełnił on poważnych przestępstw kryminalnych. Ehud Olmert jest pierwszym w historii Izraela premierem, który trafił do więzienia. Sąd skazał go za przyjęcie 160 tysięcy dolarów łapówki od jednego z deweloperów w zamian za zgodę na budowę mieszkań w Jerozolimie. Wszystko miało dziać się w czasie, gdy Olmert był burmistrzem miasta kilka lat wcześniej, zanim został premierem. To właśnie oskarżenia o korupcję sprawiły, że lewicowy polityk w 2008 roku zrezygnował z urzędu premiera, a po wyborach w 2009 roku jego następcą został obecny szef rządu Benjamin Netanyahu. W pierwszej instancji sąd skazał Ehuda Olmerta na 6 lat więzienia, ale później wyrok skrócono do 27 miesięcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna, gdzieniegdzie przelotnie popada, na termometrach od 10 stopni w Gorzowie do 14 w Rzeszowie. Nad morzem dość silny wiatr. Jutro najwięcej chmur na północy i wschodzie, miejscami słabe przelotne opady, 16 stopni w Suwałkach, 18 w Białymstoku, 20 w Szczecinie, Warszawie i Rzeszowie, 21 we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Scena teatralna Trójki. Pierwsza lipcowa premiera. Dziś po 21:00. Autorskie słuchowisko Tomasza Mana.

must know that I've been true. Won't you say, darling, that we can start anew? Now in my sorrow, I just turn to you. Oh, answer me, my love. Happier without me, I'll try hard not to care. But if you still think about me, please listen to my prayer. You must know that I've been true. Won't you say that we can start anew? Now in my sorrow, now I turn to you. Please answer me, my love. Answer me. Answer me. My love. Nie ma już z nami w Augustowie Agi Zarian, ale była tu. Była oczywiście podczas kinogrania. Jest natomiast i musi być, bo jest gospodarzem przeglądu filmów muzycznych, Bartek Świerkowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Witaj w Trójce. Szef dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon. Właściwie wyrwałem cię z kina, powiedzmy wprost. Tak, rozpoczął się seans filmu Deszczowa Piosenka. Najpierw była prelekcja wielkiego fachowca, jeśli chodzi o kino amerykańskie, o muzykale Michała Oleszczyka, i w tej chwili właśnie widzowie oglądają film. Deszczowa Piosenka. No to tytuł właśnie, jak się troszeczkę tutaj śmialiśmy niedawno, pasujący do aury ostatnich dni w Augustowie, no ale nie było tak źle i na szczęście wszystko się udało. Nasz gospodarz, dodam, Bartek Świerkowski, uwijał się w niektórych momentach bardzo, bardzo, żeby dopiąć wszystko. No bo właśnie aura chwilami nie sprzyjała, chociaż najwięcej czasu spędzaliśmy w kinie. No i właśnie, śpiewała nam przed chwilą Aga Zarian, tak dla porządku. To nie był fragment koncertu z Augustowa, to był fragment z jej koncertowej płyty, już nagranej wcześniej w Warszawie, Live at Palladium. No właśnie, ale myślę, że to wspomnienie z koncertu, który odbył się w czwartek, będzie nam długo jeszcze pozostawało w pamięci. Jestem o tym przekonany. Bardzo się cieszę, że mogłem na chwilę odstawić swoje obowiązki organizatora, zasiąść w fotelu Kina Iskra i dać się ponieść muzyce właśnie w wykonaniu Agi Zarian. Skądinąd bardzo ciepła dziewczyna, bardzo serdeczna i taka jest też jej muzyka. I tak jak mówiłem na początku audycji, właściwie to była dla nas też taka wspaniała muzyczna, jazzowa podróż po Nowym Jorku. Tak, dokładnie. Aga Zarian w rozmowie z tobą przed koncertem wspominała o swoich muzycznych fascynacjach, nie tylko Miles Davis, ale szereg innych nazwisk. Mówiła o tym bardzo chętnie. Także między utworami mogliśmy słuchać tego, co ma do powiedzenia o utworach, które za chwilę usłyszymy. Za chwilę też właściwie już możemy powoli podsumowywać kinogranie. O kinograniu porozmawiamy, tylko tak jak mówiłem, przegląd wciąż jeszcze trwa i jeszcze dzisiaj niemalże do północy. bo wtedy mniej więcej zakończy się ostatnia projekcja, ale chciałbym na wstępie zauważyć, bo też tutaj spotykały mnie różne miłe akcenty, że jesteśmy w Augustowie, mieście, z którym Trójka jest związana przecież od wielu, wielu lat i trzeba przyznać, widać to tutaj. Oczywiście Trójka i Augustów to przyjaciele i to widać nie tylko na ulicach, no bo przecież właśnie tak próbowałem sobie przypomnieć pomosty nazwane Molo Radiowej Trójki, one już ponad 10 lat, jak zostały oddane do użytku. No właśnie, ja się dzisiaj po południu w trance się wybrałem w taki regularny rejs, przecież normalnie tutaj z gośćmi Augustowa, z wakacyjnymi zapewne turystami, no i pan kapitan tego katamarana, no właśnie pokazuje, no płynąc przez jezioro Necko, bardzo to podkreślał, że to jest właśnie plaża i to jest właśnie molo Radiowej Trójki pod naszym patronatem. Bardzo to było miłe. Oczywiście mieszkańcy są bardzo dumni z tej przyjaźni, z tej współpracy między radiem a naszym miastem. To też, to nie tylko molo, to nie tylko tablice, które informują o częstotliwości, w jakiej słucha się w Augustowie stacji, ale to też można słyszeć na polach namiotowych, na polach biwakowych, gdzie często wożę plakaty, czy informując, promując różnorakie wydarzenia, że jest włączona Trójka, słuchacze słuchają. No i też sam się przekonałeś, że jak przyjeżdżają tutaj dziennikarze, jak ty przyjeżdżasz, że jesteście rozpoznawani. No na pewno po głosie, choćby tutaj w pobliskiej aptece, to zaraz koło kina i miejsca, w którym jesteśmy. Już nie mówiąc o tym, że nie tylko po głosie. Z kolejnym gościem dzisiaj wspomnimy nieco później o tym, że też w trakcie kinogrania ma to miejsce wystawa na rynku Zygmunta Augusta. No i tam też naprawdę już zapomniałem, że tak wyglądałem rok czy dwa lata temu. Również moje zdjęcia z poprzednich tutaj wizyt. Także jesteśmy. No ale wracamy do kinogrania. Właściwie bardzo, Bartku, muszę przyznać, ciekawie ułożony ten program. Gratuluję ci publiczności, no i tych właśnie widzów dyskusyjnego klubu filmowego, bo ja nawet nie znając, przecież nie mieszkając w Augustowie, nie znając tych ludzi, no już po kolejnych projekcjach właściwie rozpoznaję wiele znajomych twarzy. Mieliśmy właściwie tak, na początku dzień, dzień rockowy, prawda, tak, najpierw, tak. Później był dzień jazzowy. Był dzień z rejsem, czyli to zawsze takie niezwykłe wydarzenie, które towarzyszy kinograniu, czyli rejs i no, nie sam rejs, bo również koncert w tym roku, ballady i romanse, jeszcze do tego wrócimy. Wczoraj, i to myślę warto wspomnieć, bo oczywiście tu od środy relacjonowałem to, co się dzieje w Augustowie, ale o tym nie mówiliśmy jeszcze. No niezwykłe spotkanie z niemym kinem i z niezwykłą też muzyką na żywo graną. Tak, jeszcze wszystkim nam brzmi w uszach ta muzyka. Jesteśmy pełni wrażeń, jeśli chodzi o wczorajszy wieczór. Tak jak wspomniałeś, no pogoda stara się nam tutaj płatać różne figle, nie dajemy się. Ale nie zawsze to jest tak. No jak tak. Pewnie wszędzie w Polsce w tych dniach, tak. Oczywiście. Bywało. Musieliśmy przenieść seans kina niemego z muzyką na żywo, gdzie planowaliśmy w urokliwym podwórku do sali Miejskiego Domu Kultury, ale to nie przeszkodziło ludziom, żeby naprawdę w dużej ilości uczestniczyć. Ludzie siedzieli, jak zauważyłeś, nie tylko na krzesłach, ale na podłogach, na poduchach. Tak, ja myślę, że nawet może i to sprzyjało pewnego rodzaju skupieniu. Tak, dokładnie. Moim zdaniem to było takie połączenie starego z nowym. Film z 1915 roku i muzyka tworzona przez dwóch producentów, DJ-ów. Bardzo nowoczesna. Bardzo nowoczesna, nowoczesne urządzenia. Gdybyś mnie zapytał, jak one się nazywają, przepraszam, ale nie mógłbym, nie potrafiłbym. No, ja miałbym też z tym problem. Nie potrafiłbym tego powiedzieć, ale... Błażej Malinowski oczywiście stał za tym, no ale też jego kolega muzyk z Berlina, Modus. Piękne rzeczy robili, bo to właściwie taka muzyka elektroniczna, ambientowa. I rzeczywiście, słusznie zauważasz, to połączenie starego z nowym, bo tutaj Alicja w Krainie Czarów. Tak, z początku XX wieku, ale też niezwykły film. Niezwykły film, o ile sobie dobrze przypominam, jest to pierwszy pełnometrażowy film, adaptacja książki Alicji. Był jeszcze wcześniejszy, ale bodajże trwający kwadrans, także to pierwsze próby. No dzisiaj. No to już prawie godzinny film. Tak. Więc jak na tamte lata, 1915 rok, to było duże przedsięwzięcie, tak, niesamowite kostiumy. Niesamowite kostiumy. Postacie dzisiaj możemy, patrząc na ten film, mogłyby nam się wydawać nieco karykaturalne. Właśnie, przepraszam, pomyliłem się. I tak, to rzeczywiście, ale ja zauważyłem, bo lubię obserwować widzów, jak oglądają film, nie tylko nie ma, ale czy w kinie, czy gdziekolwiek organizujemy, jakie było skupienie ludzi. Jak patrzyli cały czas na ekran, nie było jakiegoś poruszenia się w fotelach, nie było jakiegoś kręcenia się. Niewątpliwie sprawiła to w dużej mierze muzyka. A dzisiaj ostatni dzień kinogrania i to dzień absolutnie musicalowy, czyli świetnie, myślę, podsumowujący te kolejne wieczory. No ale o tym, co się teraz dzieje w kinie Iskra, co się jeszcze dzisiaj wydarzy, porozmawiam za chwilę z moim kolejnym gościem. Będzie nim filmoznawca, krytyk filmowy Michał Oleszczyk. A ciebie zapytam o plany DKF-u Kinochłon, bo oczywiście, no przypominam też, w krótkim czasie zdobyliście rozgłos ogólnopolski, nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej właśnie dla najlepszego DKF-u. No ale to już historia, bo to się wydarzyło mniej więcej półtora roku temu. Świetnie działacie, no i będziecie działać dalej całe wakacje i później. Tak, to prawda. Zapowiedzmy krótko, chociaż najważniejsze wydarzenia. No właśnie, augustowski DKF nie zaprzestaje grania podczas wakacji. Kończy się kinogranie, my już myślimy o tych przyszłych, najbliższych działaniach. Jako DKF współorganizujemy koncert wraz z augustowskimi placówkami kultury. 15 lipca na statku, również na statku Sajno, wystąpi duet Jakubik i Deri Grasow, dwóch muzyków, dwóch artystów. Arkadiusz Jakubik, to nie trzeba nikomu przedstawiać, wspaniały aktor. No i niedawno też juror konkursu Talenty Trójki w kategorii film. Właśnie, i nie trzeba nikomu przedstawiać obu panów. Olaf Deri Grasow, wiele zespołów, człowiek orkiestra i dosłownie i w przenośni, bo i multiinstrumentalista i udzielający się, tworzący wiele zespołów, Apteka, Homo Twist, Dzieci Kapitana Klosa. I to jest takie muzyczne przedsięwzięcie, gdzie panowie grają do tekstów, wargi do tekstów Świetlickiego, także myślę, że będzie to niesamowite przeżycie. Już zaklinamy pogodę. Ale też spodziewacie się wizyt kolejnych bardzo znanych aktorów. Tak, 14 sierpnia na nasze zaproszenie przyjedzie do Augustowa pan Andrzej Seweryn. Przypomnimy widzom, może jeszcze nie każdy widział film Jana Kidawy-Błońskiego Różyczka, także to 14 sierpnia, nie mogę się już doczekać. No i w październiku DKF Kinochłon będzie obchodził piąte urodziny i zawsze bywało tak, że oczywiście film, który proponujemy, oczywiście gość po filmie, ale tym razem też postanowiliśmy zaprezentować widzom spektakl teatralny. I pojawi się u nas pani Krystyna Janda z monodrawem Ucho, gardło, nóż. I myślę, ja widziałem sztukę, jest fenomenalna i myślę, że to będzie nie lada gratka dla widzów. A że goście chętnie przyjeżdżają do Augustowa i wiele tutaj już osób się pojawiło właśnie również na zaproszenie dyskusyjnego klubu filmowego Kinochłon, no to właśnie widać chociażby na tej wystawie Radka Nowackiego, z którym się spotkam w Trójkoło Filmowo pod koniec audycji dzisiaj. Tam są te piękne, duże fotografie i można przypomnieć sobie te wizyty. Oczywiście Radek specjalizuje się w portretach. Jest też wspaniałym człowiekiem. On, uważam, że cechą dobrego fotografa jest nie tylko ustawienie dobrego kadru, dobrych... Nie tylko kwestie techniczne. Tak, oczywiście Radek zjednuje sobie ludzi, którzy stają przed jego obiektywem. To trwa dosłownie chwilę. Tutaj wspominał też na antenie Trójki, jak to podarował dżem dla panu Januszowi Gajosowi, którego też fotografował, no ale szereg nazwisk, nie tylko aktorzy, nie tylko muzycy, ale też pisarze, autorzy książek pojawiają się u nas i stają przed obiektywem Radka. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, dziękuję za gościnę tutaj podczas kinogrania. No i jeszcze jedno muzyczno-filmowe wspomnienie z tego roku, bo mówiliśmy o tym, był rejs, to z kolei piątek. Tak. I podczas rejsu koncert. Koncert, ballady i romanse. Postanowiliśmy za wszelką cenę, oczywiście wszystko w granicach bezpieczeństwa, bo ponieważ pogoda nam nie sprzyjała, ale postanowiliśmy zabezpieczyć się i koncert rzeczywiście na statku się odbył. Wszystko się udało i również jak najbardziej akcenty filmowe. Pojawiło się dużo utworów z ostatniej płyty zespołu Ballady i Romanse. Córki Dancingu. Córki Dancingu, no właśnie, bo to jest również tytuł, doskonale myślę, znanego filmu słuchaczom Trójkowo Filmowo, Agnieszki Smoczyńskiej, córki Dancingu, a w trakcie koncertu na statku mieliśmy okazję również posłuchać i tego utworu Przyszłam do miasta, ballady i romanse. Chciałam pokazać się z najlepszej strony, zmienić coś, zmienić, zwrócić uwagę, zwróciłam wszystko. Skrzydła bocina, obleśna, życiowa padlina. Przez miasto idę, wszędzie spalina. Tutaj wszystko jest nowe, światło, dźwięki, panie i panowie. Ten utwór, ballady i romanse, wykonały również podczas rejsu jeziorami augustowskimi. Oczywiście, a w Trójko Filmowo z Augustowa, bo dzisiaj audycja z tego właśnie miasta. Kolejny gość, Michał Oleszczyk, dobry wieczór. Dobry wieczór, witaj. Filmoznawca, krytyk filmowy, wykładowca akademicki, człowiek specjalizujący się w różnych gatunkach filmowych, a dzisiaj w Augustowie przede wszystkim objawiający się jako specjalista od... Musicali i tak. Właściwie możemy szerzej powiedzieć kina muzycznego. Kina muzycznego, musicali, tak. To dla mnie duża przyjemność być tutaj w Augustowie. To policzyłem już piąty raz jestem tutaj, bo to taki rzeczywiście wyjątkowy, mam wrażenie, na skalę polską DKF kinochłon. Ja chyba też piąty i to jest dowód na to, że lubimy tu przyjeżdżać. Tak, to jest tak przyjaźnie i rzeczywiście rozmawiałeś z Bartkiem Świerkowskim, który wykonuje fantastyczną robotę i to też czuję się na widowni, kiedy tutaj rozmawia się z widzami, kiedy prezentuje się filmy, to ta energia rzeczywiście rzeczywiście jest bardzo pozytywna. I bardzo się też cieszę, że mogłem właśnie w tym kontekście odwiedzić Augustów, bo musicale, w ogóle kino muzyczne jest mi nieprawdopodobnie bliskie, a zwłaszcza jest mi bliski klasyczny musical hollywoodzki. I no, no czyli właśnie to amerykańskie kino. Tak, i dzisiejszy wieczór, dodajmy, że właśnie teraz odbywa się ten pokaz. No właśnie powiedz, co się dzieje, bo ja musiałem ze względu na audycję oczywiście wyjść tuż po rozpoczęciu projekcji, która jeszcze trwa i potrwa tak mniej więcej do 10:50, czyli kiedy już skończymy Trójkowo Filmowo. No i jak tam? No wspaniale, atmosfera na sali jest świetna. Dodajmy dla słuchaczy, że tutaj sala Kina Iskra jest dosłownie o kilka kroków od studia, więc ja zostałem jak najdłużej tylko mogłem, żeby oglądać właśnie Deszczową Piosenkę, bo jest pokaz Deszczowej Piosenki, czyli tego klasycznego musicalu z roku 52. W zasadzie chyba najbardziej klasycznego z klasycznych musicali, tego, który zajął pierwsze miejsce w plebiscycie Amerykańskiego Instytutu Filmowego na ten najlepszy musical. I teraz na sali może obejrzałem pierwsze pół godziny, reakcje publiczności fantastyczne, śmiechy w tych momentach, kiedy te śmiechy były przewidziane. Dodajmy film, który ma już no przecież 65 lat. No to jest tak, kawał historii. To jest taka też podróż właśnie w czasie wraz z tym filmem, ale ty twierdzisz, no nie mogę dzisiaj się naocznie o tym przekonać, że ten film się w ogóle po tych 65 latach nie zestarzał, że to jest taka klasyka, ale w najlepszym absolutnie znaczeniu. Tak, absolutnie tak, o czym przekonałem się także po tych reakcjach przed chwilą, ale to jest jakiś niezwykły przypadek no, absolutnej perfekcji warsztatowej. Dodajmy, że to był film nakręcony w wytwórni Metro Goldwyn Mayer MGM w tym okresie jej absolutnej świetności, czyli wtedy, kiedy ten system studyjny hollywoodzki rzeczywiście działał na pełnych obrotach i widać tutaj geniusz tego systemu, to znaczy to, że oni potrafili w jednym miejscu zgromadzić najlepszych choreografów, najlepszych kostiumografów, najlepszych reżyserów, najlepszych wykonawców, tancerzy, śpiewaków. I ta kumulacja talentu w tym filmie jest tak ogromna, że do teraz ten ekran po prostu promienieje iskrzy, tą energią, tak? Iskrzy. Jak to w kinie iskra być powinna. Dokładnie tak. I dla mnie to oglądanie tego filmu jest jakąś nieprawdopodobną radością. To znaczy ta energia, którą ci wszyscy twórcy tam dali i zostawili po sobie, ona wciąż wybucha za każdą kolejną projekcją, jest w tym coś bardzo, bardzo poruszającego. I dodajmy oczywiście, że te melodie na czele z melodią tytułową, czyli z ową Deszczową Piosenką, to są przecież melodie, które dostały się już do popkultury, które znamy w zasadzie wszyscy, jesteśmy w stanie je zanucić. No, wykonywane nawet jeżeli też przez tak wielu wykonawców, w tak różnych zresztą interpretacjach. Absolutnie. No i myślę, że ci widzowie, którzy zebrali się dzisiaj w kinie Iskra, na pewno docenią ci, którzy zostaną na obydwu seansach, bo dodajmy, że po Deszczowej Piosence będzie jeszcze pokaz filmu La La Land. Czyli połączenie właśnie historii ze współczesnością. A jednocześnie myślę, że ci, którzy zostaną i porównają te dwa filmy dzisiejszego wieczora, zobaczą, jak wiele jest podobieństw i jak wiele subtelnych takich hołdów, czy takich no, wręcz czasami nawiązań jest w La La Land właśnie w stosunku do Deszczowej Piosenki. Są tam sceny, obrazy, fragmenty, które bardzo nawiązują do tego klasyka. Więc dla mnie, fana musicalu, nic wspanialszego niż seans Deszczowej Piosenki na dużym ekranie, bo tak jej jeszcze nie widziałem, mimo że widziałem ją wiele razy. No ale oczywiście gościmy w dyskusyjnym klubie filmowym, jak to w takich miejscach bywa, nie tylko projekcje mają miejsce, ale również rozmowa na temat filmu. Wygłosiłeś przed seansem ładną prelekcję, no i chciałbym do niej nawiązać, bo właśnie dawałeś przykład Deszczowej Piosenki na taką klasykę musicalu amerykańskiego, ale też czasów, kiedy te musicale były właściwie dominującym gatunkiem w przemyśle hollywoodzkim. Jak oceniasz to zjawisko, jak to się stało, że no wtedy powstawały takie piękne filmy i tak wiele, wiele tych filmów muzycznych, no nie tylko, ale zresztą musicali, a teraz to się zdarza raz na kilka lat? No stało się bardzo dużo rzeczy oczywiście, ale chyba najważniejsze jest to, że wydarzyło się coś takiego jak kontrkultura, rewolucja obyczajowa, ale także rewolucja muzyczna. Pamiętajmy, że rok 52 to jest jeszcze czas sprzed inwazji rock'n'rolla, no prawda? Tak. To jest czas, kiedy cała Ameryka, w zasadzie cały świat słucha muzyki rozrywkowej utrzymanej w jednym i tym samym stylu, takim wywiedzionym trochę z operetki, trochę z wodewilu, trochę z jazzu lat 20. Natomiast to jeszcze jest ten czas, kiedy wszyscy i młodzi i starzy słuchają tego samego. Im dalej w lata 50., no a już w latach 60. to oczywiście będzie całkowity miks różnych rzeczy, tym bardziej no, konflikt pokoleniowy, prawda, rewolucja obyczajowa sprawia, że różne grupy społeczne, młodzi, starzy, słuchają różnych rzeczy i ten musical już nie jest w stanie unieść tych zmian. On nie jest w stanie no jakby zabawić i dzieci, i dorosłych. Przestaje być tą uniwersalną formą rozrywki. No i jest tak, że w latach 60. w zasadzie już prawie, że nie ma takich musicali, które by faktycznie wszystkim się podobały. Oczywiście ten gatunek stara się ewoluować. Są takie nowocześniejsze musicale, jak West Side Story. Są takie, które są wybitnie familijne, jak Dźwięki Muzyki, ale to są już takie ostatnie podrygi musicalu jako tej dominującej formy. I faktycznie tak się stało. No później oczywiście zaczynają się rock musicale i inne zjawiska, ale to już nie jest to, bo to nie jest w każdym razie ta taka podstawowa forma rozrywki filmowej. Staje się to już bardziej taki gatunek wyspecjalizowany, bym powiedział. No, jeśli pozwolisz, to ja jednak na moment odejdę do amerykańskiego kina muzycznego i tu wrzucę wątek polski, bo no, nie da się ukryć. My nie mamy jakiejś szczególnej tradycji musicalowej. Jakieś próby były, lepsze czy gorsze, no ale chociażby z tych ostatnich lat, ja wspominałem tu przed chwilą koncert zespołu Ballady i Romanse, a no właśnie, Córki Dancingu, to można byłoby powiedzieć, że taka próba stworzenia alternatywnego musicalu, no wiadomo, bez wielkich środków finansowych, bez wielkich możliwości technicznych, ale za to ze świetnym pomysłem. I co ciekawe, Córki Dancingu, to Agnieszki Smoczyńskiej, to jest przecież film, który się szalenie podobał w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście, tak. No to jest to chyba największy sukces polskiego kina po Idzie, jeżeli chodzi właśnie o amerykański rynek. No ja mam przyjaciół, nawet krytyków filmowych ze Stanów, konkretnie z Nowego Jorku, którzy do mnie wręcz pisali maile po premierze tego filmu. Mówili, gdzie możemy kupić soundtrack, bo to jest tak dobre, my chcemy tego słuchać. Pokazy w Nowym Jorku były wręcz wyprzedane na wiele dni do przodu, więc rzeczywiście to jest hit. Dorzucę, że myśmy w Polsce mieli szansę na wspaniałą musicalową tradycję. Oczywiście wojna to przerwała, bo w międzywojennym okresie mieliśmy rzeczywiście fantastyczne próby komedii muzycznych i to pamiętamy te hity, prawda? No tak, to przeboje zostały z nami. I to był taki musical polski, no ale wiemy, co się stało później. Natomiast Córki Dancingu jestem wielkim fanem. Uważam, że Agnieszka Smoczyńska zaproponowała jakąś taką bardzo oryginalną fuzję właśnie i Andersena i trochę takiego popu lat 70., 80. Nie przypadkiem w tytule ten dancing. Absolutnie. I też z takim wyraźnie polskim kolorytem, który tutaj jest, no plus fantastyczna, oryginalnie napisana do filmu muzyka Ballad i Romansów, ale nie tylko, bo pamiętamy, że film zaczyna się od wykonania piosenki Donny Summer. I Feel Love, tak, przez Kinga Price, zresztą świetne wykonanie. Więc ja pamiętam, że kiedy obejrzałem po raz pierwszy Córki Dancingu jeszcze w trakcie selekcji do Festiwalu Gdyńskiego 2 lata temu, to przeszło mnie taki elektryczny prąd. Pomyślałem sobie, tak, to jest to. Rzeczywiście tutaj udało się taki polski musical stworzyć. No to dojdźmy do współczesności. Wspomniałeś już o kolejnej projekcji. Przy okazji zapraszam wszystkich słuchaczy Trójki z Augustowa, no i oczywiście gości, którzy przyjechali tutaj na wakacje, bo jeszcze dzisiaj można wybrać się do Kina Iskra. Ostatni seans kinogrania o 21.30, no też między tymi seansami. Można właśnie nawet na nasz panel zdążyć. No właśnie, też rozmowa na temat kina muzycznego, również wiele ciekawostek ze strony mojego gościa Michała Oleszczyka na temat amerykańskich musicali. Zapraszamy. No ale właśnie, La La Land. To był tegoroczny największy oscarowy faworyt i tych Oscarów rzeczywiście zdobył najwięcej, chociaż nie w tej najważniejszej kategorii. No, przez moment wydawało się, że zdobył że też w tej najważniejszej, ale pamiętamy, co się stało. Z Kopertą. Faye Dunaway przeczytała tak, nie to... No, koperta była podmieniona. To już przeszło do historii. La La Land to jest film, za którym ja nie przepadam jakoś szczególnie, ale cieszył mnie sukces tego filmu, bo cieszyło mnie to, że tak dużo osób, także w Polsce, wybrało się na ten film. Najwyraźniej jest jakiś głód musicalu. Głód takiego właśnie też klasycyzującego musicalu, jak właśnie ten. Dodajmy, że tutaj reżyser Damien Chazelle z jednej strony sięga do tych właśnie klasycznych musicali amerykańskich, z drugiej strony też wykonuje gest w stronę musicali francuskich, bo ten film jest mocno inspirowany Jacques'em Demim i zwłaszcza Parasolkami z Cherbourga, czyli taką europejską tradycją musicalu. Ja nie przepadam za tym filmem aż tak bardzo, bo ja bym chciał, żeby musical się odrodził niekoniecznie przez nostalgiczne nawiązania do tego, co było, tylko bardziej przez takie właśnie twórcze, no, nowe ciekawe wcielenie, takie właśnie jak Agnieszka Smoczyńska. Tutaj już nie ma takiej przecież wspaniałej choreografii czy ekspozycji, prawda? No to jest jednak taki bardzo uwspółcześniony musical, czyli aktorzy też są wrzuceni w naturalne sytuacje i scenerie. Tak, a z drugiej strony kolory, prawda, stroje, to wszystko tak troszeczkę sili się właśnie na ten taki klasyczny sznyt, ale moim zdaniem należy się pożegnać z tym, z taką nostalgią. Moim zdaniem nostalgia do nikąd nie prowadzi. Ja wolę teraz takie musicale, które rzeczywiście starają się coś zupełnie nowego zrobić. I myślę, że jeżeli, to nawet któryś z amerykańskich krytyków napisał na łamach Village Voice, że przyszłość musicalu to są córki dancingu. To padło nawet właśnie na łamach tej gazety, że przyszłość musicali to są córki dancingu, a nie La La Land. Że można w nieskończoność bawić się tymi starymi klockami, ale że to właśnie Agnieszka Smoczyńska w Córkach zaproponowała nową jakość, w której jest jakaś taka dzika energia i ja się z tym zgadzam. Dla mnie La La Land... Kto by pomyślał, że taki przykład wyjdzie z Polski, która... No właśnie, i to Polska odnowi musical. Tradycji wielkiej nie miała. Tak, no, dokładnie. To rzeczywiście piękna puenta naszej rozmowy. Dziękuję ci bardzo za spotkanie filmowo. Wracaj na deszczową piosenkę, bo seans jeszcze trwa. Zapraszamy do kina Iskra. Moim gościem był Michał Oleszczyk, filmoznawca, krytyk filmowy. No to co, rozmawialiśmy tyle o La La Land, no to może przypomnijmy teraz tę właśnie piosenkę, która zdobyła Oscara. Pamiętasz tytuł? City of Stars. Oczywiście, City of Stars, Ryan Gosling, Emma Stone. City of Stars, are you shining just for me? City of Stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes. Light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. Stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Ryan Gosling, Emma Stone, City of Stars, oczywiście oscarowa piosenka z filmu La La Land, który dziś jeszcze o 21.30 w kinie Iskra w Augustowie. Rozmawialiśmy sporo o amerykańskim kinie, to pozostańmy jeszcze chwilę w Hollywood, pozostańmy w Ameryce, ale to będzie bardzo mocny wątek polski. Obiecywałem różne podróże, teraz kolejna w czasie. I to naprawdę podróż bardzo odległa w czasie, a o niej opowie nam za chwilę Marcin Kowalczyk, którego świetnie pamiętamy z filmów Jesteś Bogiem, Hardcore Disco, czy chociażby właśnie wspomnianego przed chwilą Córki Dancingu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak to się stało, że nagle zatęskniło za tobą Hollywood? Myślę, że to za dużo powiedziane, zatęskniło. Ale zwróciło się po mnie. Zwrócił się do mnie Albert Hughes, który miał mnie okazję widzieć w Jesteś Bogiem i w Hardcore Disco na dwóch festiwalach rok po roku na Kamerimage. Albert był w jury i po obejrzeniu tych dwóch filmów zwrócił się do mnie właśnie z propozycją, czy pomógłbym mu opowiedzieć jego najnowszą historię, jego film, który właśnie zrealizowaliśmy. Dodajmy, że mówimy o osobie, która już dosyć mocno jest w Hollywood umiejscowiona. Albert jest bardzo ciekawym twórcą, on mało filmów robi i sięga po kino autorskie swoje, wcześniej pracował razem z bratem, natomiast to był jego debiut, jeśli chodzi o reżyserię. Albert głównie odpowiadał wcześniej w tym duecie za obraz, za stronę wizualną, teraz musiał się podjąć również reżyserii i samodzielnie pociągnąć cały ogromny, wielkobudżetowy film, który w dodatku dział się w epoce lodowcowej, czyli 20 tysięcy lat temu. Odgrywamy... No i to jest bardzo ciekawe. Tak, to jest naprawdę ciekawe, odgrywamy tam plemię Solutrian, czyli ludzi z epoki lodowcowej, którzy próbują przetrwać i w ciężkich warunkach przeżyć. No jak się komunikujecie w tej epoce lodowcowej? Za pomocą języka, stworzonego specjalnie na potrzeby filmu, skonstruowanego z pełną gramatyką, który nazywał się językiem kromaniońskim. To jest trudny język? Dla ciebie był trudny do przyswojenia? Nie nauczyłem się go oczywiście, ponieważ byłoby to za dużo pracy, natomiast te kwestie, które tam musieliśmy fonetycznie powtórzyć, to była też świetna zabawa, żeby tak oswoić ten język, żeby był on... brzmiał, tak? Brzmiał organicznie i żeby naprawdę zbudować wrażenie tego, że właśnie tym językiem się posługujemy. No przynajmniej nie było problemów z akcentem. No tak, nikt nam nie mógł tego wytknąć, że coś było nie do końca dobrze. Natomiast mieliśmy też trenera od tego, żeby te wszystkie kwestie powtarzać tak, jak należy. Ale ciekaw jestem, jak został stworzony ten świat epoki lodowcowej. Gdzie kręciliście? Czy to bardziej studio, czy jednak jakieś planery? Kręciliśmy i w studio, sporo w Vancouver, przy użyciu ogromnych greenboxów, dmuchanych wręcz, ogromnych powierzchni, które obudowywały pół miasta. I na to były nakładane później obrazy z Islandii i z innych miejsc na świecie. Natomiast część zdjęć kręciliśmy w autentycznych lokacjach i to już były okolice Alberty w Kanadzie, gdzie rzeczywiście te krajobrazy były niesamowite, wyglądały totalnie księżycowo. I w parku dinozaurów, gdzie koło naszych śladów leżały kości dinozaurów oczywiście. A jak ty wyglądasz? Pytam o kostium. Jesteś, nie wiem, bardziej owłosiony? Czy... owłosiony. Akurat jestem trochę przygolony. Miałem takiego irokeza. Tak zrobiony... to było modne w epoce lodowcowej? Ja akurat odgrywam postać takiego najtwardszego wojownika z całego plemienia, więc wyglądam dość groźnie. Jestem takim frontmanem, jeżeli jest jakieś zagrożenie w naszym plemieniu, to wyskakuję naprzód i ruszam do ataku. Ta postać wygląda dość wojowniczo. Natomiast to były bardzo ciężkie kostiumy, bardzo autentycznie można się było w tym poczuć, ważyły około 20 kilo, były wszystkie skórzane i tak samo rekwizyty, dzidy, które również musieliśmy sobie sami zrobić, oczywiście był obóz przygotowawczy, gdzie uczyliśmy się rozpalać ogień za pomocą patyków jedynie i cały proces wydobywania z kamienia takiego właśnie grotu, który mógłby potem służyć do zrobienia dzidy na przykład. No to można ci pozazdrościć, bo tak czytamy czasem, że czeka nas może kolejna mała epoka lodowcowa, no to ty jesteś już przygotowany po tym treningu. Tak jakby. Zobaczymy. No myślę, że epoka lodowcowa, gdyby przyszła naprawdę, to raczej wszystkich by nas zaskoczyła. Mówisz, że jesteś takim frontmanem, czyli rozumiem, że dostałeś w tym pierwszym swoim hollywoodzkim filmie jednak duże zadanie. Tak, to nie było małe zadanie. Spędziłem tam 3 miesiące tak naprawdę. Prawie codziennie byłem na planie, ponieważ to było dla mnie szalenie interesujący proces i też ekipa była cudowna. No byłeś jedynym Polakiem? Byłem jedynym Polakiem, natomiast cały pomysł i zamysł obsady był bardzo oryginalny, dlatego że Albert się zdecydował na europejskich aktorów. I jeszcze chłopak z Australii, który odgrywa tam główną rolę. Cody Smith McPhee pochodzi z Australii, ma 19 lat i na nim jest skupiony ten film. Marcin Kowalczyk, czekamy na jego rolę w tej dużej amerykańskiej produkcji. Zastanawiam się, jak mógłby brzmieć polski tytuł tego filmu, ale sądząc po oryginalnym, to pewnie albo Solutrianie, albo też Solutrejczycy. Premiera światowa i polska nowego amerykańskiego filmu z Marcinem Kowalczykiem prawdopodobnie na początku 2018 już roku. A my pozostajemy w Augustowie, pozostajemy na Kinograniu. Już za chwilę przedstawię mojego ostatniego dziś w Trójkowo filmowo gościa. Wcześniej jeszcze jedno filmowo-muzyczne wspomnienie z przed kilku dni. Miles Davis pojawił się tutaj na dużym ekranie w kinie Iskra. Przypomnieliśmy podczas kinogrania film Miles Davis i ja w potrójnej roli Don Cheadle jako reżyser, autor scenariusza i zarazem odtwórca głównej tytułowej roli. Przez chwilę więc w Trójkowo filmowo Miles Davis, którego muzyki i w filmie oczywiście nie zabrakło. Miles Davis towarzyszył nam podczas kinogrania, co może potwierdzić mój ostatni dzisiaj tylko filmowo z Augustowa gość, Radek Nowacki. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Fotografik. No właśnie, jak odbierałeś to, co się działo przez te dni ostatnie w kinie Iskra i nie tylko? Taki duży maraton, bardzo duże natężenie filmowe i muzyczne. Świetne doświadczenia, mimo fatalnej pogody naprawdę fantastycznie się bawiłem. No nie wszystkie dni były, już też nie przesadzajmy, takie złe, a nawet dzisiaj pod wieczór troszeczkę się wypogodziło, chociaż w kinie Iskra właśnie jeszcze deszczowa piosenka. Przypomnę, Radek Nowacki jest kronikarzem kinogrania, ale też wydarzeń wielu kulturalnych i nie tylko w Polsce. Tutaj bywasz już trzecią, jesteś już trzecią edycję kinogrania, prawda? Czyli od 2 lat na pewno. Tak, to już 3 lata, jak odwiedzam Augustów, od czasu jak poznałem się z Bartkiem Świerkowskim przy też projekcie fotograficznym Ambasadorzy Suwalszczyzny i Podlasia. I tak jakoś bardzo mi się spodobało, przyjeżdżam tu dość często, w tym tygodniu 5 razy, 5 razy po 120 kilometrów każdego wieczoru powrót do domu i z powrotem do Augustowa. Bo mieszkasz gdzieś głęboko w lesie, w takiej malutkiej, jak się domyśla, miejscowości, która nazywa się Stare Juchy. Tak, to gmina Stare Juchy, mieszkam w Gorle, rzeczywiście 3 kilometry od głównej drogi w lesie między jeziorami, bardzo pięknie tam jest. I co ciekawe, w tym właśnie malutkim miejscu gdzieś na mapie jest również kino. Jest również kino, jest Biblioteka Centrum Informacji i Kultury w Starych Juchach, której jestem dyrektorem. Jest klub filmowy Filmograjnia i co piątki i w tygodniu dla dzieciaków gramy różne filmy. Mamy nawet kino 3D, muszę się pochwalić. No i trzeba też powiedzieć, że i kinogranie chyba u was bywa, a na pewno, znaczy DKF, tak? Kinochłam. Tak, Bartek odwiedził nas z członkami DKF-u blisko 2 lata temu. Graliśmy Seno w Warszawie, film poświęcony Czesławowi Niemenowi. Zaprosiłem cię na to ostatnie antenowe spotkanie w Trójce właśnie z Augustowa, bo myślę, że ty tak obiektywnie, właśnie patrząc z boku, a czasami też przez obiektyw swoich aparatów fotograficznych, możesz podsumować to, co się właśnie działo. Wspominaliśmy już o tym, że wystawa twoich fotografii gości Augustowa na rynku Zygmunta Augusta tu właśnie. A w tym roku kogo ci się udało sfotografować? Jak jesteś zadowolony z tych wizyt? Jestem bardzo zadowolony, zaczynając od sesji portretowej Piotra Stelmacha w pierwszy dzień Song to Song. Kolega z Trójki oczywiście był też z nami. Tak, drugiego dnia Agę Zarian udało mi się namówić na sesję, co prawda niedługą, ale Aga Zarian i towarzyszący jej zespół, bardzo, sam jestem ciekawy tych zdjęć, jeszcze nie miałem czasu edytować. Balady i romanse, niestety bez sesji, ale za to fantastyczny, energetyczny i pełen luzu koncert. Alicja w Krainie Czarów, to co wczoraj się działo, Thomas Lawrence i Błażej Malinowski po prostu wspięli się na wyżyny, a raczej zeszli chyba do elektronicznego piekła, bo muzyka była bardzo taka, bardzo, bardzo ciężka, ale naprawdę najwyższa. Ciężka? A no, momenty były takie rzeczywiście ekspresyjne mocno, ale ja bym powiedział, że ta muzyka nas, taka właśnie taki ambient wprowadzał nas w pewien trans, który świetnie pasował do nastroju Alicji w Krainie Czarów. Absolutnie. Bo jak mówisz ciężka, to jeszcze ktoś pomyśli, że heavy metal, ale nie. Nie, heavy metal. To był naprawdę fantastyczny, świetnych lotów muzyka elektroniczna, która idealnie się wpasowała pod seans. No i poza tym oczywiście tych okazji do fotografowania tutaj w Augustowie miałeś i masz ciągle wiele i będziesz miał, prawda? Jak najbardziej. Już nie mogę się doczekać Arkadiusza Jakubika, chociaż tego dnia jestem bardzo busy, ale postaram się być. Na pewno Andrzej Seweryn, z tego co Bartek powiedział, będzie i Krystyna Janda, także mam nadzieję, że wzbogacę moje portfolio o naprawdę fantastyczne portrety. No a powiedz, które z tych filmów na pewno w tym roku zapamiętasz? Oglądaliśmy filmy muzyczne podczas całego kilkudniowego przeglądu. I dla ciebie niektóre z nich na pewno też były premierami. Bardzo ważny Song to Song. Czekałem na ten film, naprawdę kawał kina, który bardzo lubię, bardzo też osobisty, bo są to rzeczy, które może każdy z nas przeżywał. Ja jako fotograf, który zaczynał w młodym wieku fotografować scenę muzyczną polską i zagraniczną, troszeczkę otarłem się o ten świat. Deszczowa piosenka. Song to Song, przypomnę, nie tak dawno w sumie była ta oficjalna kinowa premiera, ostatni film Terensa Malika, naprawdę z absolutnie gwiazdorską obsadą. Warto było czekać, czekałem specjalnie, żeby obejrzeć go na kinograniu i właśnie jestem po pierwszych kilkunastu minutach deszczowej piosenki, która dla mnie absolutnie rewelacyjna, fantastyczna. No jak dla ciebie właśnie po latach? Potwierdzasz to, co mówi Michał Oleszczyk, że ten film się po prostu, film z 52 roku, nie starzeje. Nawet zwróciłem uwagę na obraz i na montaż. Fantastycznie zmontowany, bardzo nowocześnie, bardzo dynamiczny, fantastyczny film. Muszę przyznać, że nigdy wcześniej całego nie widziałem. Każdemu wydaje się, że widział deszczową piosenkę lub słyszał ten motyw przewodni, ale film jest absolutnie warty oglądnięcia. No i dzisiaj też całego niestety zobaczyć nie mogłeś, ale dziękuję ci bardzo, że odwiedziłeś mnie tutaj w studiu Radia Białystok w Augustowie, bo to tylko z tego powodu wyszedłeś z seansu. Za chwilę wracamy, bo jeszcze przed nami końcówka deszczowej piosenki. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję bardzo. Radek Nowacki, fotografik i kronikarz kinogrania, był ostatnim już gościem trójkowo-filmowo dzisiaj z Białego Stoku. Do usłyszenia, pozdrawiamy, zapraszamy pewnie za rok o tej porze na kinogranie, a zaczęliśmy dzisiaj audycję od utworu Agi Zarian, to też może utworem Agi Zarian, która gościła tutaj nie tak dawno. Zakończmy. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. We lived on Cherry Tree Avenue, in the house with a garden filled with my girly stories, tadpoles and buckets, secrets buried in the ground, marbles, ponies, Jamie the Rabbit. Childhood memories are sweet as sugar floss. Was careless to climb trees, pick poppies, build sandcastles round in circles, riding on my yellow bike, waiting for the ice cream man to stop by. Who lives now in our house? Does the ice cream man, whose face I still remember, play the same melody? Time never lasts, but memories are still alive. Pictures of the past and faded pastels. Autopromocja. Trzy lata temu byliśmy świadkami wyjątkowej transformacji. Nazywała się Ja Tu Gram i będzie miała miejsce ponownie. Trójkowi specjaliści od kultury, informacji, polityki i sportu zamienią się na jedną godzinę w dziennikarzy muzycznych i zaprezentują swoje ukochane nagrania. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ależ bardzo proszę. Ja tu gram na antenie Trójki w wakacje od poniedziałku do czwartku o 12. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Radio Nawigator. Za minutę 21. Witam kierowców. To prawie koniec wakacyjnego weekendu. Na szczęście w większości regionów aura dopisuje kierowcom na drogach spory ruch, ale uwaga, na szóstce na odcinku Karlino-Koszalin w województwie zachodniopomorskim wypadek dwóch samochodów osobowych w Karlinku. Jedna osoba zginęła, ruch przez co najmniej dwie godziny będzie odbywał się wahadłowo. Na drodze numer 40 w województwie opolskim między Prudnikiem a Głuchołozami w miejscowości Łąka Prudnicka samochód osobowy uderzył w drzewo. Przez ponad godzinę będzie obowiązywał ruch naprzemienny. Na drodze numer 73 Mielnik Busko-Zdrój w Śladkowie Małym po zderzeniu trzech samochodów osobowych przywrócono normalny ruch. I także w województwie świętokrzyskim, także bez utrudnień po awarii ciężarówki na odcinku Kielce Busko-Zdrój w Morawicy. Na siódemce w Głogoczowie po kolizji ruch w stronę Krakowa odbywał się tylko lewym pasem. Teraz już przejedziemy bez żadnych utrudnień. Apelujemy o ostrożną jazdę. Piotr Łodej, szerokiej drogi. Do usłyszenia. Radio Nawiga.